فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستي الكسو دوادا برنامج كدو حوري سيدو هذاهانو كالات كلا سعطا نداع دا الفرقان عاوه الدو الله قدر برنامج كوحن دي كوكسو قد بيدونا فافاين دي راداهو لغيه اللي يويرنا فرنماهو ما انتك دعي دقمدا حمر ججب اي مقالة دا مقدشو واركي ودن بي اي وير كاسي خسارة رسمي غاه دولد فدرال كاسو غاري ايان دي سو قد بيدونا shil sababay khasaare nafeed oo ka dhacay gobolka Saaxil ee Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya. Mas'uuliyiin caafimaad oo ka warbixinay shilka waxa sababay iyo sidoo kale qaabka ay ula tacaaleen dadkii ku waxyeeloobay ayaan idin soo gudbi doonaa. Munaasabad gabagabo u ahayd kulan cilmiyeed oo soo diyaariyay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilayada Jubbooyinka, kaas oo ay ka faa'iideysteen arday ka socotay qaar ka mid ah madarisada ku yaala wilayada Jubbooyinka. codadkii laga jeediyey ayaan idiin soo gudbi doonaa. waalidiin badan oo weli baad goob iyo cadaaladna u raadinaya carruurtooda way dowladda federaalka ah xiratay. waxaan idiin soo gudbi doonaa haweeney sheegaysay in wiil ay dhashay cadaalad darro loogu haysto godka jilicu ee Muqdisho. duufaana sababay khasaare kala duwan ku dhufatay waddanka Nicaragua. in ka badan 15 askari oo ka tirsan xukuumadda Kabul oo dhimashay dhaawac ku noqday weerar iyo qaraxyo ka dhacay gobol ka tirsan waddanka Afghanistan. qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa. waxaa igala qayb gali doona oo u diyaara Maxamed Daahir Cali Sow iyo Abubakar Ibrahim oo diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerarna furnimaaho maanta ka dhacay degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta ka dhacay weerar nafurnimo lagu qaaday xarunta booliska dawladda federaalka ee magaalada Muqdisho. nafti hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraray saldhigga iskool booliisiye ee degmada Xamar Jajab ee Muqdisho, halkaas oo ay ku sugnayeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan booliska dawladda federaalka. xilligii weerarku dhacayay waxaa goobta ku sugnaa saraakiil iyo xubno muhiim ah oo ka tirsan dawladda farmaajo. ilo xog ogaal ah ayaa xaqiijiyay in xilliga uu qaraxa dhacay uu socday roob, kaasoo sababay in ay meel isugu ururaan si ay roobka uga gambadaan saraakiil iyo ciidamo badan, sidaasna uga faa'iideystay ruuxii weerarka fuliyay. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarka nafurnimada ah, iyadoona shaacisay inay ku dishay xubno ka tirsan dawladda federaalka. inta la xaqiijiyay weerarkaas waxaa lagu khaarijiyay 12 askari oo sarkaal ka mid yahay, 14 kalena si adag ayay uga dhaawacmeen. dhinaca kale afayeen u hadlay ciidamada booliiska dawladda federaalka ayaa xaqiijiyay qarxa, waxaana uu sheegay in weerarkaas uu khasaaro culus gaarsiiyey qaar ka mid ah ciidamadooda. walow uusan tirada rasmiga ah shaaca ka qaadin, weerarkan khasaaraha culus lagu gaarsiiyey dawladda federaalka ayaa ku soo aadaya xilli saacadii la soo dhaafay mujaahidiinta Al-Shabaab ay gobollada dalka qaar ka fuliyeen. weerar kala duwan way ku beegsanayaan shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo sidoo kale Soomaalida la shaqeysa. waahagaaga dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo sidoo kale munaasabad ka dhacday degmada Jilib oo gabagabo u ahayd kulan cilmiyeed ee uu soo diyaariyay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilayada Jubbooyinka. qodobadaas oo idil ayaa ku soo maqan, balse markaan aynu aadno gobollada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya, shil khasaare nafeed geysay ayaa barqanimadii maanta waxa uu ka dhacay gobolka Saaxil, gaar ahaan degmada Sheekh. shilkan ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii uu rugmaday gaari ay dadweyne saarnaayeen, halkaasna khasaaro culus ayaa ka dhashay. inta la xaqiijiyay 2 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen. qaar ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale saraakiisha booliiska gobolka Saaxil ayaa warbaahinta waxa ay uga warbixiyeen qaabkii ula tacaaleen shilkaas. maanta markii ay ahayd 12:00 duhurnimo waxaa ku dhacay gaari degmada Sheekh agagaarka correctionka meelaan waxba ka durugsanayn. gaarigaas oo ahaa gaari ay leedahay shirkadda socdaalka ee safarsame oo ka yimid magaalada Hargeysa una socday Burco. inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. waxa ku qurbaxay laba qof ina yar iyo qof dumar ah oo hooyo waxana dhaawacood uu ahaa lix qof waana gaarin oo loo qaaday burco annaguna waxaan soo qaadnay saddex dhalinyaro oo ku jira darawalkii iyo labadii meydka ahaa oo wiilka iyo hooyada waan dhaawacaan soo qaadnay oo annaga emergency-ga gargaarka degdeg ah loogu sameeynaa waxa tasiilada ahaa oo dhan xaaladooda caafimaadna darawalka oo xoogaa yaraa shooksan mooyee inta kale waa laban saaka waxa ka dhacay maxay tahay maanta 12 kii shil gaari kalaashirka dushiisa oo ka hooseysa magaalada tuulada Gololey gaarigaas oo ahaa gaari yar oo baabuurta mini baska ah noociisu ahaa maxay tahay wayan la maxay safar samay saddex qof oo dhaawaca oo midiyay darawalkii iyo maxay tahay tuulayeen laba qof oo maxay tahay midda ayaa soo qaadnay waxa markaa ku dhintay halkaas ilaa hadda waa laba qof shilalka gaadiidka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay si aad ah ugu soo badanayeen guud ahaan dalka Soomaaliya kuwaas oo geysanaya khasaare kala duwan oo isugu jira naf iyo maalintuba anistu bi ahlin humu ikhwatun rauni bi hubbin wa hagaag dhageystayaal qayba hore ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaa dhageysanaysaan weli waxaa idinku soo maqan oo aad dhageysan doontaan multaqa ballaaran oo lagu soo gabagabeeyey degmada Jilbe ee walaalada Jubbooyinka iyo sidoo kale waalidiin badan oo weli baadi goobaya caruurtooda oo ay dowladda federaalka ah xiratay qodobadaas ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ka mid yihiin duufaano sababay khasaare kala duwan oo ku dhuftay waddanka Nicaragua in ka badan 15 askari oo laga dilay xukuumadda Kabul iyo wararkii ugu dambeeyay dalka Ethiopia waxaa si wada jir ah u soo jeedinaya Abubakar Ibrahim iyo sidoo kale Maxamed Daahir Cali Sow والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهقا قدق استيال مركان وحاد كسو دواتان وراركي قدن بيا عالم كوان كسو قادم دون نقض بكلا دوان aanu ku bilownay duufaano soo bay khasaarooyin kala duwan oo ku dhuftey waddanka Nicaragua duufaanta Loto oo lagu tilmaamo inay tahay heerka shanaad ayaa ku dhifatay xeebta Waqooyi ee Nicaragua ee qaarada America taasoo ay la socdeen dabaylo xoog leh roobab culus iyo duufaano waxyeelo geystay sida ay sheegtay waaxda saadaasha hawada ee dalkaasi hay'adda saadaasha hawada ee waddanka Nicaragua ayaa isniintii shaacisay in duufaanta Loto lagu sheego inay tahay mid daran ay ku dhifatay xeebta Waqooyi ee Nicaragua taasoo ay weheliso roobab mahiigaan ah iyo duufaano xoog leh dhankeeda hay'adda saadaasha hawada ee Mareykanka ee fadhigeedu yahay Miami ayaa walaac ka muujisay duufaanta Loto taasoo ay weheliyaan dabaylo xoog leh oo jaraya 260 kilometir saacadii isla markaana ay ku tilmaameen inay tahay mid khatar leh wararku waxay intaasi ku darayaan in 10 kun oo qof laga daadgureeyay guryahooda kuwaasoo ku yaala Nicaragua, Honduras iyo goobo kale waxaana lagu dhawaaqay xaalad sare oo foojignaan ah Loto waxay qaadaysaa isla waddadii ay qaaday 15 maalin ka hor ETA duufaantii lagu tilmaamay xilligaas qaybta 4aad isla markaana ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof sidoo kalena burbur xoog leh u geysatay bartamaha America maalmo ka hor ay ahayd markii duufaanta Famco ay ku dhufatay dalka Philippine taas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof halka in ka badan 120 kun oo qofna ay ku barakaceen waxa ay nagu soo maqan dagaalo ka dhacay waddanka Afghanistan oo lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda Kabul balse markan waxa istuudiyahay gula sugan wariyaha Maxamed Daahir Cali Sow Maxamed maxaa ugu dambeeyay waddanka Ethiopia wadbaasanta Abubakar wuli dalka Ethiopia waxa ka socda dagaalo soo bilowday 4ta bishan una dhaxay ciidamada dawladda Abiy Ahmed iyo kuwa qoomiyadda Tigreega dagaalada wali waxa ay ka xulcayaan gobolka Tigreega waxana Tigreegu ay duqeynayaan magaalooyin ka tirsan gobolka Amhaarada xilli iyaguna lagu duqeynayo magaalada madaxdooda gobolka Tigreega iyo meelo kale oo ka tirsan gobolkaasi diyaaradaha dawladda Ethiopia saacadii la soo dhaafay waxay aad u duqeyeen dhowr xarumood oo ku yaala magaalada Makhala ee xarunta gobolka Tigreega. Itoobiyaan waxa ay sheegtay in duqeymahaasi guulo wax ku ool ah ay ka gaareen xarun badan ay burburiyeen. Dhanka ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxa uu sheegay inuu balan qaadayo inuu si degdeg ah u soo gabagabeyn doono dagaalada lagula jiro jabhada xoreynta ee Tigree maalmo gudahooda kadib markii dowladdiisu ay ku badatay cadaadiska imaanaya caalamka. Abiy Ahmed gabagabeyntan dagaalka kama wado inuu joojinayo dagaalka, laakiin waxa uu sheegay inuu soo afjarayo jabhada xoreynta ee Tigree meeshana uu ka saarayo, isagoo tilmaamay in waqti la siiyey jabhada ay ka faa'iideysan waayeen. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka maanta oo talaado ahayd waxa uu Abiy Ahmed ku sheegay inuu dhammaaday muddo 3 maalmood ah oo loo qabtay inay isku soo dhiibaan ciidamada Tigreega. Waqtigii loo qabtay wuxuu ku egyahay maanta howlgal military oo kama dambays ah oo go'aan qaadasho leh ayaa la bilaabi doonaa maalmaha soo socda, ayuu yiri Abiy Ahmed. Warka Abiy Ahmed waxaa falaqayaashu ay leeyihiin iminka waxa uu egyahay in xukuumaddiisa ay qaadi doonto weerarkii ugu dambeeyey oo ay ku qabsanayso magaalo madaxda gobolka Tigreega ee Makhala. Tigreeguna waxa ay ku goodinayaan inay isdifaaci doonaan. Mana jirto ilaa iyo hadda cid isdhiibtay oo Tigreega ka tirsan Addis Ababa. Waxa ciidamo dheeraad ah oo aad u badan ay u dhistay gobolka Tigreega. Ciidanka cirka Itoobiyaana waxa ay sii wadaan duqeymaha goobaha militariga ee Tigreega. Isku soo wada duuduubo isku dhacyada dhulka ka socda waxa ay sameen inay barakacaan kumanaan dad ah kuwaasi oo gaaray Suudaan. Dowladda Suudaan waxa ay sheegtay in 27,000 oo ruux ay soo gaareen gudaha dalkeeda, kuwaasi xerooyin lagu sameeyay gudaha wadankaasi. Itoobiya waxa ay sheegaysaa inay gacanta ku dhigeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka, ayna burburiyeen dhowr baqaar oo hubka culus ay ku keedsanaayeen, kuwaas oo ay lahaayeen ciidamada Tigreega. Kumanaan ka tirsan ciidamada labada dhinac ayaa lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyay ee dhacay, waxaana labada dhinac isdhaafsanayaan eedeemo la xiriira inay geysteen gabadfallo oo ay ka mid tahay dil wadareed ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Tigreega oo weli go'doonsan. Dhinaca kale, Abubakarow xeer ilaaliyaha guud ee Itoobiya war goorna uu soo saaray waxa uu ku sheegay inay mamnuuceen 34 hay'adood oo maaliyadeed, kuwaas oo gacan saara leh jabhada xoreynta Tigreega. Wararkii ugu dambeeyay Itoobiyaana waa naga inta. In ka badan 15 askari oo ka tirsan xukuumadda Kabul ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro iyo qaraaxyo ka dhacay gobollo ka tirsan waddanka Afghanistan. Saacadihii la soo dhaafay waddanka Afghanistan waxaa ka dhacay dagaalo iyo qaraaxyo xoogan oo lala beegsaday goobo ay ku sugnayeen ciidamada dabadhilifka xukuumadda Kabul, kuwaas oo ay fuliyeen dagaalyahanno ka tirsan imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan. Wararka ka imaanaya gobolka Rajasthan ayaa ku waramaya in saacadihii la soo dhaafay uu halkaasi ka dhacay qarax xoogan oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen askar ka tirsan xukuumadda Kabul. Qaraxa ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabo Ajah, waxaana lala beegsaday gaari ay saarnaayeen askar ka tirsan xukuumadda Kabul. Inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhintay 2 askari, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 3 kale, waxaana gebi ahaanba burburay gaariga qaraxa lala beegsaday. Sidoo kale warar loo adeegsaday bambaanooyin ayaa lagu qaaday askar ka tirsan xukuumadda Kabul, kuwaasoo ku sugnaa deegaanka Tashanaar ee ka tirsan gobolka Qandahaar. Dagaalyahanno ka tirsan imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa ka warhelay dhaqdhaqaaqyada askar ka tirsan xukuumadda Kabul, kuwaasoo roondooyin ka waday deegaanno ka tirsan gobolka Qandahaar. Ugu yaraan waxaa wararka dhimasho iyo dhaawac ku noqday 3 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Kabul ee ku jiray howlgalka. Dhanka kale, weeraro saf ballaaran ah ayaa lagu qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xukuumadda Kabul, kuwaasoo ka kala dhacay deegaano ka tirsan gobollada Farah iyo Zabil. Weerarka koobaad oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxaa lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada amniga xukuumadda Kabul, isla markaana ku yaala gobolka Zabil. Kadib dagaal socday in muddo ah, waxaa mujaahidiinta imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan u suura gashay inay la wareegaan gacan ku haynta deegaanka lagu dagaalamay, waxaana halkaasi isaga cararay ciidamadii ku sugnaa saldhigga. Sidoo kale, mujaahidiinta ayaa warar ku qaaday saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada militariga xukuumadda Kabul, kaasoo ku yaala deegaan ka tirsan gobolka Farah. dagaalyahanno ka tirsan mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa wararka ku qaaday saldhig oo ku yaala deegaan lagu magacaabo madqan waxaana wararku socday muddo saacad ah waddanka afghanistan waxaa joogta uga dhaca warrada lagu baacsanayo ciidamada xukuumadda kabul iyadoona ay imaarada islaamiga ah ee afghanistan ay la sii wareegayso dhul ballaaran oo ka tirsan waddankaasi wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تعج مع الميت والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للداكن فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج وهكذا استيال قيبه إبراهيمش كيان وليكو قد جرنا waxaa walidiin soo wadnaa oo qeybaha dambe ee barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waalidiin badan oo baadi goobaya cadaaladna u raadinaya caruurtooda u xiran dowladda federaalka qodobkaasi aad ku soo maqan balse markaan aynu aadno jubooyinka munaasabad gabagaba uu ahayd kulan cilmiyeed ee uu soo diyaariyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta walaalada jubooyinka islamarkaana ay ka faa'iideysteen arday ka socotay qaar ka tirsan madaarista ku yaala walaalada jubooyinka ayaa waxaa lagu soo gabagabayay degmada jilib mas-uuliyiin culimo salaadiin waxgarad waalidiin iyo sidoo kale dadweyne fara badan oo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay munaasabadda xafladii gabagabada u ahayd kulankan ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadlay mid ka mid a guddigii soo agaasimay wuxuuna ka warbixinayaa ujeedooyinkii loo qabtay kulankan iyo sidoo kale culuumtii la isku dhaafsaday muddadii uu socday kulanka xafladan maanta aan joogno waxay gabagabo u tahay multaqaa tacliimiya oo soo socday maalmihii lasoo dhaafo insha allahu tacaala marka multaqihii ayaan insha allahu tacaala waxaan ka samaynaynaa warbixin kooban insha allahu tacaala multaqahaas marka koowaad horta waxaa loo qabtay ardayda labada muasaso oo aan soo sheegnay macdu qorduba iyo madrasat lanwaar hadafka multaqaha loo sameeyeyna waxa uu ahaa in ardada mustawahooda tacliimiga kor loogu qaado in akhlaaqda wanaagsan ardada nufuustooda lagu beero in macnawiyaadka ardada kor loo qaado oo ardada la taxfiisiyo oo anshita loo sameeyo iyo musaabaqaad in ardada la nashaadiyo oo cilmiga tashwiiq loogu sameeyo ahdaaftaas ayaa ka mid ahayd ahdaaftii loo qabtay multaqaha duruusta ku baxday multaqaha ama mawaadiicda lagu daraaseeyey multaqaha waxaa ka mid ahaa mawduuc la yidhaahdo asbaabu qaswati alquluub mawduuc kaloo isagana la yidhaahdo dawru shabaab fii binaai mujtamaci islaami mawduuca saddexaad almar'atu wamaa yuriidu minha alislaam mawduuca saddexaad thalaathuuna khutwa lisacaadati nufuus waxaa ka mid ahaa mawaadiicda lagu qaatay maadaa yacni intimaa'i lilislaam waxaa kaloo ka mid ahaa mawaadiicda lagu qaatay multaqaha fannu tacaamuli maca nafs waxaa kaloo ka mid ahaa atadwiiru dhaati lilafraad idaarat lwaqt lubu siirat lmustafa sala allahu calayhi wasalam mawaadiicdaas ayaa ka mid ahayd mawaadiicda lagu qaatay multaqaha duruusta baxaysa iyo mawaadiicda la jeedinayey waxaa barbar socday anshita jaanibiya oo ardada loo qabanayay anshitadaas waxaa ka mid ahaa in ardada musaabaqaad iyo tartamo dhexdooda tartamo cilmiya loo qabanayay oo loo sameynayay waxaa ka mid ahaa anshitadaas in ardada loo dirayay buxuus cilmiya mawaadiicda qaarkeed ama masalooyinka qaarkood waxa weeyaan looga diraayay buxuus inay ka soo diyaariyaan sida masalada aliimaan iyo aljihaad alsoomaali alqadiim gaar ahaan jihaadkii sayid maxamed cabdulla xasan raxmatullaahi calayh waxaa kaloo ka mid ahaa waxyaabaha ardada loo dirayay qasaa'id inay soo diyaariyaan iyo gabayo soomaaliya ama carabiya oo nebiga sala allahu calayh wasalam cirdigiisa ay ku difaacayaan anshidadaas ayaa barbar socotay duruusta duruusta lagu qaadanaya anshidada muddada ay socotay waxay ahayd shan maalmood ayay socotay oo ka bilaabanaysa 24ka bisha Rabiicul Awwal 1442. Sheikh Umar Hayakallah wuxuu kamid ahaa dadkii ka soo qayb galay kulanka kelimada uu halkaas ka jeediyay. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Ad-Din wa nusalli wa nusallim ala rasulih al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا لما تمرت شرف تنقروح ذا بضان نقبض علماء الدين كالمسؤولين تكمدهين يولا لها سود ياري برمامج كان كذا قروح ذا بضان يجهود بلارين لقو بحيي لما تضحان لنا جزاكم الله خير الجزاء فقد احسنتم ووفيتم وحاربوا جسين قلبي انغي الهي جهودينا مضافيها بركه اخواني كنت وحالين دلالده نوعان او كلا ما شاء الله تبارك الله شيء هديدن عجب قلي بن عليه الصلاه والسلام والله تبريكيا وحالها ما شاء الله تبارك الله يا لله هذا لله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن wixii ilaahay doona ayaa ahaada wuxuuna alla doonina ma ahaado ma kaana lillahi qama wa tasal wama kaana li ghayri illahi inqada wa infasal wixii ilaahay dirtii uu xiri lawoona istaaga waxaan alla dirtii ahayna uu xumaadaa uu baa oo uu kala go'aa xaqiiqata amri waxaan leenahay dadaalada noocan oo kala ah waa dadaal ilaahay dirtii lagu aasaasay ilaahay kaliya lagu raali gelinayo subhanahu wa ta'ala وناك بضنا وكم وغضاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا حانهم بل يلي أنه أرضي ذو ولايات ككبرتا أيها الوالدين توضوا حالينا هم بل يأي أن لأنه فرصة آذي هذا قالئة وهرتين أين عذهين هرتين عذه شيء صوماليئة إلما صوماليئة ومواتك وحبرشة مستقبل كاللوغة بهنا أردن تحت راية الإسلام كقاذن يا وتحت راية التوحيد كقاذن يا هرم أين أدعم وحلينا ثمرات كم ولايات كدمان تدكب بحسن وحبرشة أساسية ما أهين شيء كي مثل صدفة ويسكي الله لكن حكيم الجهاد هي إخلاص فربضان يدلال فربضان ورانه أي سمعيان habeen iyo maalin bay u socdayeen haqiiqatan amr wuxuu ahaa nooc oo tahaddi ah amba waxa loo yaqaan wari sidaayeen amba car sidaayeen waaqica ay ka shaqeeyeen runtii wuxuu ahaa waaqac durufta tahaddi ku ah oo aad iyo aad u socda beena ka farri wal karri ah tahaddi wuxuu ku ahaa munadamaadkii tansiiriga iyo tadliilka iyo tafsiiqa u soconayeen munadamaadkana tahaddi buu ku ahaa juhuudanta walaaluhu ay sameeyeen dadkii ee khuraafaadkii iyo khusaacbalaadka sameeyeenna ayadana sida oo kale dadkii daadoodana ku ciyaareysay aqaayidoodana ku ciyaareysay acmaartoodana ku ciyaareysay tahaddi ku ahaa awliyaa umurka carruurta dhali lafteeda oo aaminsaneen markii horeeto in wax la soo saari karo carruurta wadcigan hadda la joogay wax ku baran karaan wilaayadka dhexdooda tahaddi ku noqday runtii waxa la leeyahay dadaalka walaaluhu bixiyeen muuna noqon waxay ficil afka ka yiraahdaan waxay u bedeleen ficil waana kan maanta horteena yaala ee midhiisu inoo muuqdo ee wilaayadko dhanba ku baahsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaaluhu waxay ka kaafiyeen ummada daayirteedii bay ka badbaadiyeen gacantii fusaqada iyo khawanada iyo calmaaniyiinta iyo dadkii danaha khabiiska alaha oo dhan way ka badbaadiyeen waxaan arintaa ogon ka shakisnayn keed cadawga ku dhow iyo ku fog mid naasixa iyo mid samtaqaana iyo cadaw ino ah mid waliba arintaa uu ka dhigsay xaqiiqada amri ardayda wilaayadka dhexdooda wax ku barata iyo waxay ka tahay ballaaran yihiin ardayda wax ku baranaysa magaalooyinka waaweyn ee cadawgu gacanta ku haysto markhaatigaana waxaa ka kacay arday badan oo waalidintood ay u bedeleen wilaayadka ay ka kaxeeyeen Muqdisho ay geeyeen ardaydii Qordoba soo martay ee laga soo kaxeeyay Qordoba ee Muqdisho la geeyay dugsi hoos dhaxaal la geeyay mustawiisu ka sarraaday dugsi sare la geeyay mustawiisu ka sareeyay markii dambe jaamacad ba imtixaan looga qaaday waxa la yiri ilmahani wuxuu ehel u yahay inuu jaamacada fadhiisto laakiin daadiisa ayaa yar taasina waxay markhaati u too waaqic uu ka matalaya ardayda wilaayadku wax ku baranaysaa inay ka tahay ballaaran yihiin dadka magaalooyinka muxtalka lagu hayo iyo caruur wax ka yahay la ilaada dhinaca aqoonta way ka sareeyaan dhinaca saqafada iyo ardul waaqic amaanta waxa yaala kuwani ahdaaftii aliimka ahayd ee muslimiinta dhan haysatay la nool yihiin waaqicay la nool yihiin saas daraaddeed xagga saqafahan way ka horeeyaan kadaalika waxay kaga horeeyaan akhlaaqiyan iyo diiniyanna kuwa maanta wilaayaadka dhexdooda ku baranaya ayaa aad iyo aad uga sareeya waxaan leenahay aabayaashii iyo waalidiintii caruurtan dhalay mar kale oo iyo labaad waxaan leenahay hani'an lakum baan leenahay fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun laakiin waxaan leenahay walaalaha maktabu tarbiya wa tacliim waxaa jirta arrin ay mudan tahay in laga shanqadhiyo oo laga maarmaana caruurtan yarar eed soo saarteen eed waxbarashadooda meel fiican soo gaadhsiiseen ha ka dhigina goordho kuwa cadowgu ma taqaanaa midhahooda uu goosto laabudda waa in jaamacad la helo caruurtani ay goordho ku xarooto ilaa ay ka gaadhaan daraasaatul culyaa ay dhammaystirtaan ayagoo wilaayaadkoodii jooga oo macallinkoodii iyo akhlaaqdoodii iyo diintoodu u ilaashan tahay waa in la helaa si deg deg ah oo hadalkaas una noqon laafilatul qowl haddii kalena waxaan noqonaynaa dad intay wax beereen cadowgooda u midhihii goosanaya ayaa la isu bedelayaa faliajli hada waxaan odhan lahayn maktabu tarbiya wa tacliim meel fiicanaad caruurta soo gaadhsiiseen inta ka dhiman si dhaqsaa u dhammaystir allah idin xifdiyo wajazaakum allahu khayra aljaza waaxsana allahu ilaykum waakhiru dacwaana alxamdu lilahi rabbil caalamiin wasubxaanaka allahu bixamdik nashhadu an laa ilaha illa anta nastakfiruka wanatuubu ilayk. Gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay sheekh maxamed abuu cabdallah waaliga walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi waxda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد وحن أملينا يا وبرنامج عصب هرمر له مبادرة عصب وحويان ولا لضو مكتب التربية أي سميان ee barnaamijkan waa loo baahnaa ardaydana aad bay ugu nashaadeen waxaan leeyahay intaan ha laga sii badiyo hana la gaarsiiyo insha allahu tacaala dhammaan degmooyinka kala duwan iyo tuulooyinkaba ummaduna waxa weeyaan aad iyo aad baa wax wey loogu soo jeesanayaa xagga waxbarashada intaas kadib maantay horumar baan isleenahay waa ay gaareen madaarista tacliimiga ee kala duwan hadday noqon lahaayeen kuwa maktabu dacwa ay gacanta ku hayaan iyo hadday noqon lahaayeen walaalada maktabu tarbiya wa tacliim madaarista ay gacanta ku hayaan iyo macaahidaba waxaan isleeyahay waxa weeyaan maanta waxa meeshan ka dhacay iyo maalmahanba socday waxay na tusinaysaa inay miro dhaleen muwaasasaadka al-anwaar iyo qurduba inay miro dhaleen oo maantay mirahoodii la goostay juhdigii iyo dadaalkii la bixiyeena waxa weeyaan maanta uu muuqdo waxaan leeyahay dhammaan ummaddoo dhan ha ka faa'iidaysteen macaahiddaas iyo mu'asasaadkaas waxaana insha allahu tacaala aan rajaynaynaa horumar fiican inay ummadda gaarsiin doonaan maantay meesha aan taagannahay waa meel aad iyo aad u wanaagsan waana horumar weyn alxamdulilaah iyadoo weliba gacantanado aysan ku jirin maxaa la yidhaahdaa aanan cadowga ilaahay gacanta aanan ugu jirin iyo hay-aadkii iyo maamuladii ridada maamulayay tacliimta waxa weeye lagu sheegay tacliimta waxa weeyaan ee hoostagta UNESCO iyo waxa weeyaan United Nationka maanta waan ka madax bannaannahay alxamdulilah rabbil caalamiin maantay kuwaas maanta meel uguma xirxirnin wax nooma yeeriyaan muqarar nooma soo dejiyaan maantay waan ka gacan bannaannahay waan ka xorownay ilaahay mahadiyey maanta manhajka nagaa diyaarsanay macalimiinta nagaa diyaarsanay dugsiyada waxaan xasuusanaa dugsiga hoose iyo waxaa wax lagu baran jiray dabagaab buuma yaa waxa la soo maray wax la yaablaa la soo maray namaya maanta waxaad hoos saarsanaysaan taxta raayati tawxiid baad hoos saarsanaysaan maanta qamiisyo iyo xijaab baad wax ku baranaysaan waxa mujaahidiintu ay u soo baxeen ay u taagan yihiin waxa weeyaan in nidaamkii kufriga la bedelo weeyaan inaan insha allahu tacaala maantay aan naloo yeerin oo aan naloo sharxin muqarar kufriga inaan naloo sharxin waxaana xasuustaa maktabu tarbiya wa tacliim injaasaadkiisa ugu weynaa markii waxa weeyaan ay soo mareen gobollada oo dhan waagii maktabka la aasaasay marka ayay ugu soo mareen waxay yiraahdeen waxaan soo aragnay muqararad waxa weeye ardayda lagu barayo diinta majusiga iyo diinta waxa weeye nasaarada iyo maxaa la yiraahdaa buudiga muqararad ay leeyihiin wadamo kufriya ayaa ilmaha la baraa yiraahdeen oo iskool hebel baa wax ka dhiga iskool hebel baa wax ka dhiga iskool hebel baa wax ka dhiga markay noo sharxeen baan yaabnayba waxa weeyaan maadooyinka qaarkood oo ilmaha loo dhigo waxay yiraahdeen waa mawaad kufriya madaaristaasaa laga dhigaa markaas kadib baan ku baraarugnay aan soo qaqabanay muqararaadka haddii la akhriyaba waa muqararaad kufriya dowlada kufriya ay degsadeen marka ilaahay mahadi maantay waa laga xoroobay mirihiina maantay way muuqdaan waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan mukhadadaadka cadowga ay ugu talagaleen waxbarashada iyo tacliimta inay ku burburiyaan dhowr qodob inaan ka sheego cadowga ilaahay markii dalalka muslimiinta ay ku soo duuleen oo xurub usliibiya ay soo qaadeen oo muslimiintii dibdhac ku dhacay waxay dejisteen brotokolaad iyo khudad ay ku burburinayaan muslimiinta waxa weeyaan macaalimtoodii iyo waxbarashadoodii ay ku burburinayaan waxa ugu horeeya ay qaateen go'aanada ay qaateen waxaa ka mid ahaa tacliimta waxa weeyaan ay bartaan dalalka muslimiinta in la burburiyo oo tacliim cilmaaniya oo waxa weeye qasbulfikr uu ku jiro in ummadda waxa weeye lagu shubo mawaadda ay ummadda muslimiinta ay ku dhaqan tahay oo waxa weeyaan ay ku toosan tahay ee ugu horreeya qur-aanka kariimka iyo luuqadda carabiga iyo waxa weeyaan duruustii hore ee la baran jiray ee masaajidda iyo macaahidda lagu baran jiray ee fiqiga iyo naxwaha iyo wixii la baran jiray cilmigii oo dhan barnaamijkaas in la bedelo iskoolaadkan loo bedelo iskoolaadkanna waxa weye mawaaddaasna laga dhigo mawaad baaba ah oo waxa weeyaan dadku ay ihaanaystaan marka waxa ugu horreeya ay bedeleen waxay ahayd nidaamkii waxbarashada islaamiga iyo dowladihii muslimiinta ay ku jiraan nidaamkii oo dhan waa leexiyeen nidaam kaley u samaysteen waxay kaloo ku dadaaleen manaahijtii muslimiinta ay wax ku baran jireen manaahijba muslimiinta ay wax ku baran jireen hadda culummada aan naqaano imaam al-bukhaari imaam muslim bayhaqi tirmidi nasaa'i hadda culummaan naqaanaa soomaa macaahid iyo madaaris iyo waxa weeyaan meelo waaweyn oo laga soo bax culummadu ay ka soo baxda ayaa jiri jirtay soomaa kutub badan baa la qori jiray nidaamkii oo dhan waa bedeleen marka barnaamijkaas markii dejiyeen waxay sameeyeen mawaadii cilmiga ayugu mawaad cilmiga bay yiraahdeen mawaadii kale waxay yiraahdeen waa mawaad tarbiya ardayga waxa weeyaan mawaadi diiniga ahaa oo cilmiga ahayd waxay yiraahdeen mawaad tarbawiya weeye tarbiya tarbiya lagu magacaabo markaasay waxay ka dhigeen maadada ugu dambaysa aakhiru saaca yaa ardayga markuu 12 soo galo waxaa lagu aadinayaa 6 saac waqtul qaanfuurka lagu aadinayaa ardayga markuu caajiso uu daalo macalin iska maskeyn oo waxa weeye iska garxiira xataa macalimiintu wax ka dhiga macalimiin isku aadan ma ahaan jirin macalin garxiira oo tubaakada cuna oo sigaarka buufinaya oo waxa weeye mushaar fiican aan qaadan baa loo dhiibayaa markaasa markuu soo galaba ardadu ay nacayaan warkan yaa idan dhaafiya ilaahay maadooyinka kale waxaa laga dhigay wijhada hore waxay kaloo sameeyeen taghyirul manaahij manaahijtii oo dhan baa la bedelay ilaa hadday socotaa ilaa hadday socotaa yuna iska dejisa maalinma maalinta ka dambaysa wax wax unbaa laga bedelaa halkan ka siib halkan ka siib halkan ka siib waa ay baabi'eenba waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ay ugu talagaleen inay waxa weeyaan ay ku burburiyaan tacliimta islaamiga tahjiru lcuquul ardayda waxa weeyaan fahmada leh oo garaadka fiican oo maxaa la yidhaahdaa fahankood uu fiican yahay waa la tashkiilsanayaa waxaa laga ridayaa waxa weeyaan talyaaniga iyo ingiriiska iyo meelahaas waxaa lii arda fiican baata halkaas meelahaas wax ku baranaya markaasaa lagu shubanaya asagoo calmaaniya ku imaanaya waxa weye dhexda xiran oo nagatiin u xiran yahay marka waxaa kaloo ka mid ah alghaswulfikri in dhallinyarada iyo ardaydoo dhan waxa weye ghaswulfikri in lagu abuuro la yidhaahdo qofkii ugu horreeyo saacad soo sameeyay nin gaalo ahaa oo hebel la yidhaahdo ninkii ugu horreeyo baabuur sameeyey wuxuu ahaa hebel gaala oo saasa ninkii ugu horreeyo diyaarad sameeyey gaal marka qofkii dadkii oo dhan marka waxay leeyihiin war caalamkan gaalaba haysataba marka yaa hadda kama dhaadhicin karta dadka qaarkood diyaaradda qofka ugu horreeyo sameeyey qof muslim u ahaa kama dhaadhicin karta muslim buu ahaa ninkii ugu horreeyo sameeyey diyaarad saacadda ninkii ugu horreeyo sameeyey qof muslim u ahaa xisaabta ninkii ugu horreeyo dejiyey waxa weye nin muslim u ahaa soo baara ardaatiin soomaa baxdiga soo raadiye maanta caalamka hadda la leeyahay waa waxa weeyaan waa caalam hormaray qarniyo hadda dhowr qarni ka hor muslimiinta cilmiga u soo doonan jireen yaa ayaguna waxa la oran jiray dadkii dambeeyay taariikhdii mugdiga ee Yurub baad ku arkaysaa shaqala ay ahaayeen muslimiinta shaqala u ahaayeen cilmiga u soo doonan jireen dad iscuna oo liita oo isdila oo is adoonsaday ahaayeen oo aad u liita markaasi maanta waxay leeyihiin islaamka anaga ka hormarsan islaamka horumar ugu horreeyay cilmiga hadda ay ku faanayaan islaamka ka qaateen marka waa in saa loo ogaada laakiin ayagu maxay ku talagaleen in la sarfiyo culuumtii oo dhan ayaga isisiiyay wax walba ayaga isku qoray wax walba ayaga isku qoray marka annaguna waxaan maanta idinka dhaadhicinaynaa wax walba gaalada annaga uga horrinay marka insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran ilaahay ha idin barakeeyo waxaan rabnaa insha allahu tacaala waxyaabaha kale ee waxbarashada ay ku baabiinayaan waxaa ka mid ah alfadaa'iyaat qanawaadka internetka iyo telefishinada waxaasoo dhan waxay ugu talagaleen in muslimiinta cuquusha looga xado waxbarashadoodana waxa way lagu fasaadiyo intaasoo dhan in la iska ilaaliyo insha allahu tacaala mukhadadaadka iyo waxa way qorshooyinka cadowga ilaahay insha allahu tacaala meel fiican baa la maraya ardaduna insha allahu tacaala way dadaashay ilaahay ha idinka abaalmariyo juhdigii dadaalka aad bixinayseen wa billahi tawfiq fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami wa hagaagunta iyo gabagabada barnaamijka dhawaa horeysiida ayaan dhageystayaal isla soo gaarnay waalidiin badan ayaa waxay wali baadi goobayaan caruurtooda oo xiran dawladda federaalka faadumo maxamed axmed waxay ka mid tahay waalidiin badan oo ay dawladda federaalka ah caruurtooda ka xiratay waxay sheegaysaa in wiilayadu dhashay oo si cadaalad darro ah ugu xiran yahay godka jilicu oo xabsiga ugu weyn oo ay dadweynaha ku xiraan ciidamada dawladda federaalka maantadan aan tegiya hadda aan kula hadlayaan tegi ed inta cid kul hadlaysa mal iska baxaalay dhaa wiil kaloo meesha fadhiya askarina wuxuu yiri war meeshaan uu yiri cidna loolama hadloo yiri abiisa taga xataa lama tusin ismaaciil cali ibraahim wiilkayga halkaas wiil weeye geeriyi nolol midna kuma hayo qolo nabad sugid la dhahayaa qabsatay balaastiga laga qabsadid wuxuuna ka shaqaynay qashinka oo dadka xaafadaha laga qaado janjiyeeshaalka qaadaan dambina hadda oo cadeenaho lagu hayo male dambi haduu leeyahayna ii arkaanba ah haduu nool yahay amase haduu dhintay wiilkayga si degdeg ah inaan liigu soo deeyo wiil muddo afar bilood uu xiran yahay waxaan rabaa ummadda maxamed ee soomaali haddaan ahay hooyo soomaaliyeed ahay waxaan rabaa wiilkayga inaan si degdeg ah liigu soo deeyo de muslim ah wiilkayga cawashaan uun dalbanooya aniga liigu soo deeyo halka wiilaan qabaa wax ibiilaay ma wax intaygeeta ma joogaan waxba nooma sheegaani talkayga سدي ويري اني تلكيغ اي سدي قد جلعو شيغي سابقا فخور انت اصيان عاو دغيسيال كو سو غبغبينينا برنامج كدو وحوريسيده واد كو دغيستين قودبا كلا دوان كان مدلمدين تا ديبو كل مين وحان دكغا تغينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته